Allah rolleri dayatmamıştır, tanıtmıştır. Şöyle yaparsan şöyle olur. İnsan, böyle yaparsan böyle olur. Şu rolü seçersen bu olur. Şu olur. Bu rolü seçersen bu olur. Onun için Allah bizim için rol seçmez. Rolleri tanıtır. Buyur bak bakalım. İbrahim mi olacaksın? Nemrut mu? Musa mı olacaksın? Firavun mu? Evet. Ebu Cehil'i mi örnek alacaksın? Muhammed'i mi? Evet. İblis'i mi örnek alacaksın? Adem'i mi? Seç. Yusuf'u mu örnek alacaksın? Züleyha'yı mı? Şehveti mi temsil ediyorsun? İffeti mi? Al bakalım. Yani zulmü mü temsil ediyorsun? Adaleti mi? Al her birinin bakalım. Bir karşılığı var. Kesin, yani hiçbiri diğer zıttı olmadan yok. Dolayısıyla tarih içerisinde bakıyoruz zaten tüm kaderci inanç sistemlerinin hemen hemen tüm putperestliklerin kaderci olduğunu görüyoruz. Evet. Çok